से धीरे से मेरे दिल ने ये पुकारा ओ सनम आए दिन है प्यार के आए दिन है प्यार के आंखों में जब तुम समाने लगे ख्वाबों ख्यालों पे छाने लगे चुपके से धीरे से मेरे दिल ने